Naye, naye, naye, nayo kisango na musika. Balo binagai, babandiko tomboka. Kanga Lazare, bako kima. Nako kakandendo yote na linga kababe misate. Tozali voisin, tozali bami. Simbanga na rabako dobima, opamo na obayoka. Likambo esila, ae ae rengo yao. Ae ae rengo yao. Omo kili, toyembi yo migyo. Namabe makara, namabe masika. Ozali mboti ndi maba finga yo. Ndima. Ozali mboti ndi maba tongo yo. Ah. Ozali mboti ndi maba batisa yo. Kombo balingi. Oyo ozuaka opesa kabango. Lelo soki ezangi yo moto mabeo. Oh oh oh. Ae ae mbake tumbao. Na pweza sananga ibako lo barie. Bako teke ngei, po baka kola, wapi serio. Loba loba li kambo ya nsomo boye. Mama nangaye. Kobota mapasa mebe boye. Nabo mwana na bango, bako la kisa yo. Bako kola mpe, bako tika ndokyo. Ae ae mboke tumbao. Na pweza sanangei, bako lo barie. Bako teke ngei, po baka kola, wapi serio. Osala na kisa sa proverbe ya masangu. Moto nyuso mandefu na mandefu. Oko ye pate na nimoteki. Bako silisa yo mafila na mitokyo. Ae ae mboke tumbao. Na pweza sanangei, bako lo barie. Bako teke ngei, po baka kola, wapi serio. Il n'y a pas de sérieux. Le meilleur condiment. Oko kanate, oyo oko sala. Bakote ke yo lokola motete ambitieux. Ae ae mboke tumbao. Na pweza sanangai bakolo barie. Bakote ke ngai po bakakola wapi sérieux.